sunting serasi sesuci himbauan hati tiada kini melatih lestari bersemi seakan ilusi tiada henti menghantui melatih yang sewinduku nanti ayu mulayu sekejap enyah kini melatih untai bahagia yang selalu kulukis dalam cita sia-sia. Seri